जगत पिता तुम्हें जगन माता तुम्हें जीव कुल त्राता हे जगदीश्वर तुम्हारी आश्रय तुम्हारी बरा भय जीवन महादेव सुंदर तुमरी चरण।